boas tardes, benvidos, queridos ointes, o noso programa Sempre en Galicia, o voso programa, no 104.6 da FM, como cada sábado comenzamos puntuais, un bocadiño máis tarde, posto que a música de sintonía cumpría escoitada toda enteira. Damos ya benvido ao noso compañero Armando, boas tardes. Boas tardes, Xulio, e todos os ointes. E tamén ao noso técnico, sin o cual non podería sair isto en antena. Non, desde logo. Gracias a Mark Ford. Que, bueno, estánse achegando festas, datas importantes, sí. Que a Asociación Rosalía de Castro tería que darnos comprida información con respecto a esa festa maior, que sempre en Can Mercadé hai unha celebración moi importante que coincide de alto standing. Máis ou menos ven sendo pola festa de Corpus. Claro. Pero 21 e 22 será no Parque Can Mercader, pois a festa galega. Festa galega que ven acompañada de moitísimas novidades. Xa veremos a ver se si somos capaces de falar con alguén da Asociación Cultural Rosalía de Castro. Que nos informen un pouquinho. Poremos en antecedentes con respecto a toda esta vez. E nos destas dúas oriñas de radio en galego que hoxe temos que disculpar a non presencia de Laura Santo, pois que dille desexamos que hoxe teña un feliz día. Exactamente. Un feliz día. E que, bueno, pois na vindeira semana sí que estará. Bueno. O vindeiro sábado sí que posiblemente que teñamos aquí o equipo en completo. O completo. E como xa saben, o noso programa, aínda que con moitas entrevistas e con moitas novidades e con informacións de Galicia e todo eso, o que fai falta é que veña adubiado con música, non? Exactamente. Un bocadiño de música. Despois iremos con algunha noticia, con algunha curiosidade. Moi ben. Aparte de darlles os nosos enderezos, que o faremos despois de escoitar a primeira peza de música que xa temos preparada para todos vostedes. Oh, música que... De Son de Seu. Que ven de Vigo. Sí, señor. Falando de Vigo, quero dicirche que xa presentaron o seu disco novo, o grupo A Roda. ¿Sabes? Hai uns días levano presentando, bueno, por todo Galicia, por Galicia entera. Onte precisamente saliu no Luar. Sí. Salió que diste ese que un como, o Calviño ese que lle sí. Chaman, acá hai unha actora que lle chamo Peladillo. Ves, pois pues, presentou precisamente o último disco de A Roda, que por certo leva moitísimas moitísimas novidades interesantes. Bueno, recopila tamén moitísimas das obras que salen alí. Luar na Lubre tamén presentou o Romance de Novembro do disco Mar Maior, e que sabes que están a preparar ese grande festival, esa grande presentación na Coruña, sí. Que nos dixo Vieito, exactamente, que iban a presentar, xunto coa Real Filarmonía de Galicia. Exactamente. Bueno, pois... Van facer ali un gran traballo, que xa están montados, andan, bueno, sí. Arreo, para quedaren como suelen quedar de ben. Bueno, pues todo eso. E tiña ganas de falar con Silvia Castañeda, sabes que é dun grupo do grupo No Solar de Terrassa, non, é outro a Asociación Cultural de Rubí. Pode ser. Silvia Castañeda, sí. Fuentes, que é a presidenta, non? Bueno, que hoxe, esta fin de semana celebran a súa festa anual, a súa festa. Bueno, pues hoxe teñen un bo día, seguro que disfrutarán del como ven sendo habitual, non? Exactamente. Eso, quería falar deses. Tamén quería falar de que se está a celebrar o 11º Festival de Cans cos Chimpins. Ves, sí. Mira, aquí en Facebook, como se ven os chimpís aí, sí. cos artistas engalanados, ademais con flores ao redor, co seu logotipo do can, sí, cans, vale? Van camiño do Torreiro, que é unha leira das máis grandes que hai no pobo, que ali pues, fan conferencias, a pesar de que o tempo non lle acompañaba moito, pero esta, bueno, parece que está... está calmándose e non chove demasiado ali precisamente esta fin de semana. Bueno, que che parece? Teremos preparado varias cousas para poder falar con Galicia nesta primeira, se é posible, cara ao medio, intentaremos conectar con Ourense. Exactamente. A Baixa Limia tamén iremos, eh? Tamén. Tamén iremos a Baixa Limia e falaremos con o noso correspondente, pero... Aunque sea un anaquiño, pero vamos a falar algo con él. Sí, pero primeiro, a mellor, achegámonos a un poviño anterior que se chaman Loureses. Ah, non sei se coñeces que está cerca de Couto Misto, perto de Couto Misto, perto de Xinzo tamén. E además ali é unha persona... Un día temos que falar algo atendido do Couto Misto, porque vi un reportaxe que me, vamos, que dein, como se suele decir, como se dice agora, alucinado. Pues abrallado, moito de deixar eu cando sepas todo eso que está tan importante que fan ali precisamente, ou que fixeron, ou que foi. Bueno, poderíamos ampliar... E ainda hoxe sigue existindo ese... Poderíamos ampliar a información con respecto a todo con eso. Con respecto a eso das tres chaves e todo sí, eso. Sí. En fin, falábamos de esto de Cans, se ve que vai haber unha novidade, porque de interés... crecente para esta relación, pois, quizás que a Ribeira Sacra, que tamén queren facer algo así parecidinho. Ajá. Se ve que queren, a través deso, pois, queren facer algo. Alguna combinación entre eles para poder llevar adiante... Exactamente. Vale. Bueno, queridos ointes, vamos a dar os nosos enderezos, os nosos teléfonos, por si acaso queren poñerse en contacto conosco, e de, non sei, propoñer alguna cousa, se si lles parece aceitada e oportuna.